Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Detta Radio Reception. I det hele tatt jo resepsjon stedet. Radio Reception på P3. Dette Petre. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score. But I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Hei og hjertelig velkommen til oss her på The Mouse and the Donkey. Stig inn, stig inn. Her plass til alle. Og ja, du også, frøken. Kom deg inn her på bakgrunnen. Sett dere ned nå, ta dere noe å drikke. Det fredag her i radioresepsjonen. Velkommen skal alle sammen være. Og hva drikkes i dag, Kjøstheim? Jo, jeg drikker Lånsdåter. Og jeg drikker bananasplitt milkshake. Og så, nei, ikke banan. Bananasplitt milkshake, ja. Bananmilkshake. Og så en drink som heter wet t-shirt. Wet t-shirt, ja. Hvordan smaker den? Den smaker fortreffelig. Ja. Kan vi bare fade det litt? Ja, ok. Så bra da. Skal jeg ikke spørre hva jeg drikker? Jo, jeg skal spørre hva alle drikker, ja. Ja, jeg drikker, hva sa du? Venter du på spørsmålet? Ja. Gleder du deg til å få spørsmålet? Ja. Hva drikker du, Tore? Jeg drikker en horny teacher, en shot. En shot eller en horny teacher, hva er det du drikker? En horny teacher er en shot. Det er en shot. Så vidt jeg husker, jeg mener så vidt jeg kan se. Horny teacher, en shot. Kan få høre glasset borti mikrofonen? Fortere. Hvor glasset? Ja, det glasset. Okay. Jeg drikker en slow, comfortable fuck up against the wall. Og en pils. Som består av den drinken da? Hva den består av? Shot, kanskje? Nei, det ikke shot, det en paraplydrink som av beste sort. Ja. Blanding av? Tom Collins mix og John Collins mix, faktisk. Okay. John Collins mix? Ja. John Collins, ok, det hun i... Dynastiet. Yes. Jeg tenkte vi skulle ta den Phil Collins mix, men det var kanskje ikke det. Phil Collins mix! Nei, var det humor? Ja, var humor. Som de som hører på sikkert skjønner, så det god fredagsstemning her i radioresepsjonen. slutt. Og The Mouse and the Donkey er bare et fiktivt sted der vi liker å ta med lytterne våre hver eneste fredag for å skape denne gode stemningen som man får på fredager på ettermiddagen. Men drinken er ekte. Ja, drinken jo da, de er ekte. Ja. Radioresepsjonen kan by på en hel rekke innslag i forskjellig rekkefølge i dag. Og vi skal Men det samme type rekkefølge som sist. Vi pleier å ha innslag da først etter et par låter, ja. Og så det fast spalte, ja. Og så det nyheter, ja. Og så det da velkommen tilbake til, ja, time to, ja. Og så det innslag, mm-hmm. Og så det vel... Vil du si, nei, at, vil du si at rett og slett hele programmet er en oppskrift, at det er helt kalkulert, og at det er en helt tydelig dramaturgi? Ja, på veldig mange måter. Ellers har vi funnet ut en fast dramaturgi som vi bruker hver gang, så ja, det er jo planlagt, men det er ikke noe sånn kynisk, sånn at det høres bedre ut enn det egentlig er. Nei, det høres helt gjennomsnittlig ut. Mm. Det skjer såpass mye clean kokos i dette programmet her, at vi har vel funnet ut at det er greit å ha en fast rekkefølge på ting. Ja, det kan være greit for oss crazy, vi kreative som sitter her i studio, ja, som finner på så mye rart at vi har struktur i livene våre. Husk på at vi er ikke A4. Nei, vi er ganske spesielle. Hva er vi? Jeg tror hvis jeg hadde levd... A-sprø er vi. Ja. Hvis jeg hadde levd et vanlig liv, så tror jeg hadde tatt liv av meg selv. Ja, for jeg må få utløp for mine innerste følelser og mine kreative evner. Da må vi sørge for at du får utløp for alt dette, Stenna, for det siste vi vil er at du skal ta reperen. Ja. Ikke la oss ikke snakke om selvmord på fredag. Nei. Er det lov å snakke om selvmord? Nei, på søndag. På søndag, ikke lov. Bare si at vi skal ha nyheter som nevnt, og i dag har vi blitt lovt både innriks og utenriks. Oi, fantastisk. Kan vi ikke si ikke bare fleipe da? Vi skal høre et innslag fra Fisnes. Det har blitt vår favorittkommune. Det er en kommune som ligger helt nord i Hordaland, unnskyld. Stemmer det. Et innslag som jeg har vært der og laget, ja. Handler om en helt spesiell gruppe mennesker. Jeg kan fortelle mer om det senere. Vi skal også få... Det skal bli veldig spennende, så... Kan vi holde kjeft? Er det greit å holde kjeft? Ja, det kan jeg godt. Ja. Bare litt grann, sånn at jeg gir deg ordet. Ordet? Fy faen. Men jeg gir deg ordet, så er det din tur. Men jeg skal ikke ta ordet når jeg bare føler meg. Vi skal også ha stand-up comedy ved deg, Tore. Fabelagt. Mm, da får du ha eteren for deg selv, da, vet du. Ja, som du elsker. Oh. Og så skal vi høre fra Trude Sagen, vår felles søster Tore. Ja, stemmer. Så det er mye å glede seg til. Oh, ja, dette blir fint. Så skal vi selvfølgelig ha vår kjente og vanlige one-liner-spalte, den sjamaikanske one-liner-spalten. Vi er avhengig av at dere som hører på dette programmet, dette fjolte programmet, sender inn one-liner til oss. 1987, kodeord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Er det mulig for... Har du fått ordet nå? Jeg tar ordet. Er det mulig for lytterne å, hvis de, å styrte den jamaikanske one-liner-spalten? Om det er mulig å styrte spalten? Nei, lytterne kan ikke styrte noen spalter. Det er ikke mulig det. Drinken kan du styrte, men ikke spalten. Nå er det mye moro. Nå går det opp i liming her. Dette beklager vi til kanalen. Ta ordet du sender og gjør det ferdig. Til kanalledelsen. Dette skal bli bedre. Jeg skal skjerpe meg og redaksjonen min, og dette skal bli bedre. En ting til, ja. Bjørte. En ting til. Fortell hva en one-liner er. Ja, one-liner, det er en veldig kort vits. Består gjerne av et veldig kort oppspark og så en punch på slutten. Kjempebra. Tusen takk. Vi skal høre blåserekken til Corrado og de andre med en sang som har veldig lav titel. Det skal jeg ta litt senere. Jeg fikk veldig lyst på taco. Corrado, we got nothing and we are not going anywhere. Et mareritt for en radioprater, selvfølgelig, den titelen der. Veldig, veldig slitsomt å måtte lese opp dette, eller si det, for jeg har memorert det selvfølgelig. Det er en ganske lang titel. Absolutt. Til Corrado, som jeg regner med er et up-and-coming band i Norge, som sannsynligvis kommer til å lage flere radiohits. Prøv å korte ned titlene på låtene, eventuelt ta noe av de i parentes. Det er nok kanskje en begynner feil, rett og slett. Hva sa du? Det er kanskje en begynnerfeil, rett og slett. At når du er et nytt fast band, så tenderer du til å lage veldig lange titler på sangene. Hvis jeg hadde vært Corrado, så hadde jeg sagt at låta heter We Got Nothing, også parentes, and we are not going anywhere, parentes slutt. Jeg lurer på om jeg heller ville hatt We Got, også parentes, nothing, and we're not going anywhere, parentes slutt, ja. Jeg ville droppe alt i parentes, bare parentesen og det inn i parentesen og alt det samme sånt. Ah, hele tiden inn i parentes? Ja, bare drit i parentes og alt det der, og bare We Got Nothing. Det var det jeg sa. Nei, du sa we got nothing, parentes. Ja, men, da kan, fordi, ja, men hvis det er parentes her, så kan jeg velge som radioprater, så kan jeg velge om jeg skal ta med det eller ikke. Da kan vi si, Corrado, we are nothing, we got nothing. Ja, mm. Kortere og mer konsist da. Dette her blir flisespikkeri, selvfølgelig. Nei, men dette var jo ment rent som en oppfordring til Corrado da. Ja. Ja. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Og Tore, fra ditt liv, har det skjedd noe spennende? Nei, jeg må nesten beklage det altså. Jeg prøver å gjøre så lite som mulig for å restituere meg, sånn at jeg kan være klar til en ny sending dagen etter. Så jeg prøver å gjøre så lite som mulig. Men jeg gikk en tur ut i det fri. Ble det litt forkjølet? Ja, du må kle godt på deg. Du må alltid huske når du går ut, Tore, og ikke gå ut med vått hår. Ja, nei, jeg går ikke ut med vått hår, men jeg bruker veldig mye gelé, så da ser det vått ut. Og jeg vet ikke om det fungerer på samme måte når man blir forkjølet av å gå med gelé i håret. Det vet jeg ikke, for geléen stivner jo. Det ser jo, altså det er bare ja, men vårt gelé. Geléen blir jo veldig kald når du går ute. Ja, men nei, den gjør ikke det, den gjør ikke det, for den stivner. Så poenget er at du får en wet look, men du får ikke et wet hair. Ja, men den stivner ikke umiddelbart. Jeg bare tenker, altså i prinsippet vil man utsette man seg selv for forkjølelsesfare ved å gå med vårt gelé i håret. Altså geléen er ikke våt særlig lenge. Den stivner jo ganske fort. Hva med wet look spray da? Jeg kjenner ikke til produktet. Wet look spray, kjenner du ikke til det? Altså, du sprayer det på håret, så ser det vått ut, men er det egentlig vått? Ja, men er det vått da? Når du tar på det, hvordan føles det? Ja, det føles vått, det føles fett. Så i hvert fall prøver å unngå gjennomtrekk uansett. Ja, det er for det er farlig. Ja. Det kan være farlig. Så pass på det hvis du sitter for eksempel ved et vindu. Pass på at du ikke har trekk, for da er det rett i nakken. Ja, jeg kan fortelle også at jeg klarer å løse de kryssordene i alders som har 4 blyanter. Stopper det der, ja? Ja, det er den nest vanskeligste kategorien. Du snakker veldig mye om kryssord. Er du klar over det? Du snakker veldig mye om kryssord. Vil du at jeg skal snakke om hva du har på deg? Nei, ikke snakke om det. Ikke, nei, ikke, da passer, snakker vi ikke mer om kryssord. Hvis du, det er veldig vanskelig kryssord. Hvis du fortsetter med kryssord, spiller litt klassisk musikk i bakgrunnen, og så begynner å løse motgåter, ser du snart Morse. Er du klar over det? Snart Morse? Løser han kryssord da? Han er dritgod i kryssord. Han er veldig god på kryssord, det har til og med jeg fått med meg. Ja. Han er en kryssordkjendis. Takk for din historie. Ja, hvis du synes det er så kjedelig å høre om, så hvorfor spør du da? Nei, jeg regner med at det alltid er et eller annet ekstravagant da, i ditt liv, og så plutselig så er det fire ganger på rad, så har du løst kryssord. Jeg synes bare det... Jeg skal begynne å gjøre mer da. Ja, kanskje det er rett og slett en oppfordring. Komme meg ut en tur. Ja, ja. Det er kanskje veldig lokalt, men uansett, jeg er bare litt spent på å høre, hvor gikk du tur henne, Tore? Jeg gikk tur via Galgeberg, opp mot... Ja, unnskyld. Jeg gikk via, eller om da, som heter kryssord, om Galgeberg, via kampen, ned på Ringveien, og tilbake til der jeg bor. Det var ikke sant? Det var noe annet. Det var en ganske interessant liten historie. Mm. Bjarte, vi går til deg. Du har vel alltid en god historie på dagen. Du har vel en kjøpte historie eller noe sånt? Dessverre ikke i dag, men i går koste meg veldig. Jeg spiste sjokoladekake og fløy fjernstyrt helikopter. Jeg har fortalt tidligere. Du ikke trodde du var 40? Nei. Du er ikke A4 i hvert fall. Nei, jeg får si det sånn. A-clean kokos. Jeg har fått det tidligere at jeg har fått fjernstyrt helikopter, og det er sånn et innehelikopter som er så gøy å fly med inn i leiligheten. Ja. Og i tillegg så har min mor skaffet meg en sjokoladekake som hun har bakt selv til meg, som er en sjokoladekake med trekk over av smeltet firkløver. Jeg tror den heter rett og slett firkløverkake. Mange lyttere lurer sikkert på, i hvert fall så gjør jeg det. Du bor jo geografisk sett veldig langt fra moren din. Hvordan løser dere det med kakeoverrekking? Hun kommer... Hit av og til. Hun kommer i dag til med kaken. Og, ja. Mm. Så hun kjører kaken over fjellet? Ja, satt på spissen. Hun baker den ikke, og så kjører hun. Satt på kjører. Spissen kjører hun ikke over fjellet? Jo, men hun baker den ikke, kjører over fjellet og leverer den. Hun kommer, kjører den hit, baker den, leverer den, kjører tilbake igjen. Så hun bruker dine råvarer, da. Så det er ikke helt gratis. Jo, nei, vet du hva? Jeg slipper å kjøpe råvarer nå. Hun handler litt, råvarer, men bruker du kanskje ditt kjøkkenutstyr? Ja. Det er litt dumt. Men at hun handler råvarene på sin konto. Så ja, men hun kjører ikke råvarene over fjellet. Nei, hun handler råvarene, kjører over fjellet, kjøper råvarer, baker kaken med mitt utstyr, kjører tilbake. Så det blir slitasje på ditt utstyr? Det gjør det. Betaler hun noe for det? Altså vil hun kanskje 100 kroner? Vet du hva, det står ikke i. Såpass rått tjening med penger i krigkastningen. Men det var jeg kunne tatt imot spørsmål når det gjaldt fjernstyrte helikopter, men det kan vi ta senere. Vet du hva? Spar det du, Berte. Jeg sparer deg. Spar det i gode kjutta-historier-banken din. Kanskje jeg kan få det? Mm. Hva da? Fortell om den helikopterhistorien, siden jeg har så lite uansett. Ja, det kan du få gjøre. I hvert fall den spalten her, da. Ja. Skal ikke blande meg mer, jeg. Du, Tore, du leverer vanligvis så gode historier. Ja. Du skal ikke være lei deg. Noen ganger så får du litt kritikk, og det takler du veldig bra, du. Jeg gjør egentlig det. Mm. Steinar, du har fått lov å ønske deg en sang. Jeg har hatt et sangønske i dag. Det er Dire Straits sammen med Sting, som jeg faktisk ikke visste var med. Sting er med og synger I Want My MTV i bakgrunnen her. Dette er Dire Straits, Money for Nothing. I Radioresepsjonen på P3. Linkin Park, Bleed It Out i Radioresepsjonen på NRK P3. Jeg heter Steinar Sagen. Du heter? Bjarte Kjøstheim. Du heter? Tore Sagen. Og vi sammen. Du sa Steinar Sagen. Jeg sa det helt i rytmen. En gang til da. Ok. Linkin Park, Bleed It Out i Radioresepsjonen på NRK P3. Jeg heter Steinar Sagen. Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Hva heter du? Tore Sagen. Og jeg er programleder. Hva er du? Sidekick. Og? Utenriksansvarlig. Og? En andre ekspert. Ja, og du, Tore, hva? Ung trollmann. Og? Tjukk. Nei, det er meg. Søviknes. Ja, og lydtekniker, yes. Å, fantastisk. For et show, for et radioprogram. Og husk at alt vi gjør her på lufta er manusbasert, skrevet av Alfonso Musso, vår redaktør i manusgruppen. Det er ordentlig å vite. Vi skal starte Fisnes. Vet du hva, jeg er så glad for det fredag. Det er derfor. Ja, kjempefint. Mm. Det er klokka mi som piper hver halvtime. Ja, det er sånn, det er noe gærlig, men synes jeg. Det blir litt mye, men det er jo greit å vite også. Ja. Vi skal snart til vår favorittkommune, nummer 1, som heter Fisnes kommune, som ligger nord i Hordaland. Ja, det er en veldig spesiell kommune. Vi har hørt mye om den her. Vi er vel den eneste medie som tar noe særlig tak i hva som skjer i Fisnes. Mm. For det er blant annet en ren FRP-kommune. Den har 100% oppslutning. Mm. Og jeg har laget en sak om et firma, eller et byrå, som holder til der oppe, som jobber aktivt med kommunikasjon. Men det er en helt spesiell type kommunikasjon. Vi snakker om direkte kommunikasjon, gjør vi ikke det? Det er direkte markedsføring, kan vi vel egentlig si at de faktisk driver med. Mm. Man kjenner det sikkert veldig godt igjen. Og at dette ble laget og produsert i Fisnes, det var det nok ikke så mange som skulle tro, altså. Nei. Vi har jo vi prøver å lage forskjellige reportasjer fra Fisnes for å bli kjent med samfunnet der oppe. Ja. Og vi har jo hatt Bjarte der oppe, du har vært der flere ganger. Absolutt. Og det er kanskje rart at vi ikke har hørt mer fra Fisnes enn det vi har gjort, fordi at Fisnes, det er jo en liten bygd med ca. 3000 innbyggere. Stemmer. Men allikevel så er det ikke så mange medier, aviser og TV- og radiostasjoner som drar dit og lager stoff fra Fisnes, men det handler nok også om det at det er ikke så veldig lett å finne fram dit. Okay. Kommunikasjon, eller hva heter det, sånn buss, bil og tog, går ikke dit så ofte. Tenker på infrastruktur. Infrastruktur, ja. Og så er det jo sånn også at Fisnes har jo en egen dagsavis som heter Fisnes Budstikke, men den er ikke på nett, og det er veldig dumt for da utenforstående, som da ikke har mulighet til å sette seg inn i hva som skjer i Fisnes. Mm. Derfor lager vi mye fra Fisnes. Ja. Nå skal du i hvert fall snart få høre om en liten bedrift der oppe, så det kan være gøy. Ja. Jeg heter Steinar Sagen, er programleder for Radioresepsjonen. Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Hva heter du? Tore Sagen. Hva er du? Utenrikssjef. Stemmer, hva er du? Lydteknisk sjef. Jeg er programleder, ansvarlig redaktør og innenriksredaktør. Ok, vi skal høre Moving House. Dette her er Never Let You Down. En ny låt fra Moving House, dette her. Og så må vi minne om at dere må sende oss one-linere. 1987 kodord er resepsjon, eller benytt deg av e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Vi trenger mange til vår one-liner-bank som vi har opprettet nå. Adjø. P3. Dette er P3. Ja, god dag. Mitt navn er Yngve Fisnes, men du kjenner meg kanskje bedre som Neil Cummings, Bradford Watkins, Joey DeMent, Andy Murdoch, eller kanskje Joe McCoy. Ja, du gjetter riktig. Jeg jobber med produksjon av elektronisk søppel, også kalt spam. Jeg er 37 år og bor i Fisnes kommune helt nord i Hordaland. Her driver jeg Fisnes spambyrå sammen med to gode kamerater, Stanley og Barry Fisnes. Våre kunder er stort sett legemiddelfirmaer som fører Viagra eller annen potensmedisin. Mange tror at spam er noe som skjer automatisk, at det er maskiner som lager dette og sender det ut til Gud og kvarmann. Men dette er et håndverk på like linje med all annen reklame eller kunst. Kanskje mer kunst enn reklame, faktisk. Og vi bruker masse tid på å skreddersy de e-posterne vi sender ut. Og vi sender ikke til hvem som helst. Å nei! Vi gjør målgruppeanalyser og markedsundersøkelser slik at ingenting er tilfeldig når det gjelder spam-mail. En vanlig dag her i Fisnes spambyrå begynner med at vi har et idémøte, eller en idédugnad, hver morgen. Ok, jeg tenker for eksempel, there are many men out there, just like you, who want to improve the penis size. Kom med deg da. Og så en lenke til Viagra.com, hæ? Jeg vet ikke, jeg synes det virker litt ferdig, litt halvveis kanskje. Hva tenker du, Barry? Jeg er enig, jeg tenker heller nok i den retningen. Girls love a big thick cock, get yours now. Det er ganske bra, det er bra kommunikasjon. Etter at vi har kommet fram til budskapet, spiser vi lunsj på Fisnes bakeri, før jeg ringer til kunden, som ofte sitter i USA, og sier hvordan vi ligger an i prosessen. Yes. Yes, it's Yngve from Fisnes Spambyrå. Yes. Yes. We are finished now with the text and we feel that we have made good communication. Yes. Yes. Yeah. Yeah. It's girls love a big thick cock. Get yours now. Yes, you like? Yes, yes, yes. Yes, how excellent. Yes. Later this afternoon. Okay, excellent. Goodbye. Etter at kunden har godkjent teksten, går vi i gang med å finne på avsendernavn. Altså, hvem det ser ut som du får mailen fra. Og det er ofte flere forskjellige navn. Det er en veldig viktig prosess. Jeg synes at vi skal ha med Stuart Hardness og Nakamoto Hiroshima. Det er gode stødige navn som folk har tillit til, og som de kan tenke seg kjøpe et brett Viagra fra. Jeg har faktisk også noen forslag. Aha. Kate, dollartegn, apostrof, breathless. Ja, men det er et kjempebra forslag. Ja. Kanskje vi kan variere litt på små og store bokstaver inni selve navnet også? Ja, lurt. Ja. For da ser det mer troverdig ut. Kanskje vi kan ta en som heter prosenttegn, sluttparentes, RK, spørketeken, Petersen. Ja, men det er kjempebra. Det er bra, det må jo fungere. Ja. Og så, på slutten av dagen, gjenstår det bare å sende ut. Mange beskylder oss spammere for å sende ut til feil folk. Hvorfor sender dere det til barn? Er det et ofte stilt spørsmål eller et fuck? Men hvem er det som er framtidens impotente, sier jeg da? Da blir det ofte knyst. Så sånn er en helt vanlig dag i Fisnes spambyrå. Da gjenstår det bare for meg å si takk for i dag, ha en trivelig dag. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Killing in the name, Rage Against the Machine. Personlig smak, må jeg bare si, dette her er den beste låta vi spiller på P3. Og har gjort. Ja, det mener jeg. Såpass. Det er noens hits som kommer og går. Ja. Jeg liker de og kan få dilla på de. Men denne her, All Time High, det er det, og den plata også, Rage Against the Machine, som kom på 90-tallet en gang, tidlig 90-tall. Fantastisk plate. Jeg anbefaler det til alle å kjøpe, eller laste den ulovlig. Jeg synes jo han var kul, denne Money for Nothing med Dire Straits også, som vi spilte tidligere i dag. Ja. Absolutt. Jeg vil gjerne, hvis jeg kan få lov til å tilføye en kort anekdote i forbindelse med platen Rage Against the Machine, titel Rage Against the Machine, ja. Så hadde det seg sånn at du var en av de første jeg visste om som kjøpte denne CD-en allerede da den kom på 90-tallet. Og jeg husker en gang så når du lå nede på gutteværelset ditt i isfjenderen din, og sov du i husen. For helt nye lyttere, vi er brødre, Tore. Åja, om forlatelse, jeg glemte nye lyttere. Nei, du lå nede på gutterommet ditt i islenderen din og sovet rusen fra festen dagen før. Og så hadde det seg sånn at vi trengte melk i husstanden, men det viste seg at det var din tur til å kjøpe melk, for det går jo da på rundgang naturlig nok. Det er jo et demokrati også innad i familien. Stemmer det. Det som skjedde var at jeg gikk ned for å vekke deg opp av den dype søvnen du var i. Dval nærmest. Ja, jeg kan godt si det var en dvale. Steiner, du må kjøpe melk. Det er din tur til å kjøpe melk. Og så sa du, nei, det lar seg ikke gjennomføre i dag. Om forlatelse, du må gjøre det. Jeg er så fyllesjuk. Min lillebror, som sikkert ikke hadde smakt alkohol engang. Antakeligvis ikke. Og så skjedde det at jeg sa, jeg kan godt gå og kjøpe melk, men da er jeg nødt til å få noe tilbake. Det endte opp med var en bindende avtale om at jeg skulle få denne plata med Rage Against the Machine av deg for å kjøpe melk på AFAK, eller som den har hett senere, eller Aspromat, som det heter. Søren, det var utrolig snilt da. Ja, ganske, men det var for å slippe unna. Jeg skjønner jo det, altså, du lagde unna for alkohol, du. Ja. For du, det var ikke noe... 7-10 minutters gange, og jeg fikk da CD-en, og jeg hadde den på mitt rom, som lå vegg i vegg, men så viste det seg da, en uke senere, så var det noe som hadde gått galt. Jeg hadde aldri fått denne CD-en ifølge deg. Den har aldri blitt gitt deg, og du var ikke da tydeligvis ikke tilregnelig i det øyeblikket du ga den fra deg. Stemmer. Og jeg synes det var et svik som jeg aldri har sett før eller siden. Jeg følte jo virkelig at du lurte meg. Altså, du visste at jeg var fyllesjuk, du visste at jeg lå der inne, jeg ante ikke hva som var opp og ned, og så spurte som hva jeg husker, så sa du sånn, jeg kan godt gå og handle melk hvis jeg får rage-seden av deg. Så sa jeg, ja, greit. Jeg minnes det ikke sånn i det hele tatt, og jeg mener at man kan heller aldri bruke det at man er full eller fyllesyk, eller påvirket av andre narkotiske stoffer. Det er helt enig. Nå var det din tur, og han gjorde faktisk en tjeneste, gikk og kjøpte melk. Du kunne jo bare sagt at greit, du skal få Milli Vanilli-CD-en min. Det hadde jeg allerede. Du hadde den allerede, ja. Akkurat, ja, men da gikk jo ikke det. Men jeg synes jo ikke det å gå og kjøpe melk er verdt 179 kroner som CD-er koster på den tiden. Nei, men noen ganger, altså, det er tilbud og etterspørsel, vet du. Det er jo det, tross alt. Men det er jo godt at uansett om det ble en skikkelig splid mellom Brødrene Sagen da, at jeg har i hvert fall opplevd mange år senere å se Brødrene Sagen spille Guitar Hero Duel til akkurat denne Rage Against the Machine-låten, og det er noe av det vakreste jeg har sett. Det husker jeg da vi hadde den, da Guitar Hero var veldig populært, husker jeg vi spilte det hjemme hos meg, med, det var en slags fest, og det var stående applaus. Gråt da vi var ferdige. For det var så rørende å se Sagenbrødrene gjøre det. Og det var forsoningen da. Det var forsoningen som kom da 10-15 år senere. Jeg tror faktisk du beholdt den CD-en, og så kjøpte jeg meg en ny mange år etterpå. Faktisk. Ja, ja, et lite tilbakeblikk der på resepsjonistenes liv. Må være lov å dele av seg selv også. Ja, må det. Det er jo mye av det vi gjør også her i programmet. Ja da. Men nå skal vi snart ha... Sa du svar da? Ja. Nei, ikke svar da. Vi skal snart ha one-liner-spotten vår, den sjamaikanske one-liner-spotten, så det er fortsatt mulighet til å sende inn en SMS med en one-liner på. 1907 godord er resepsjon. Dette her er The Hives. Nå, hører du. The Hives i ditt favoritt weekendprogram, radioresepsjonen på P3, Tick Tick Bam. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Jeg mente egentlig tikk-tikk-boom, som den sangen heter. Det slår meg nå at jeg spilte kjenningen til den forhistoriske one-liner-spalten. Ja, det var noe annerledes. Det var noe annerledes, ja. Så flaut, da. Så flaut, men det var litt koselig også, synes jeg. Jeg savnet det litt, ja. Du, kanskje vi skal, vet du hva, skal vi kjøre bare den vanlige one-liner-spalten i dag, eller bare for det du spilte den kjenningsmelodien? Hvordan blir det, lett? Ja, det blir ganske lett, men det må gjøres små, ganske store justeringer. Okay. Så la oss kjøre den gamle kjenningsmelodien, sånn som vi gjorde nå, ja, men mer som amerikanske trommer. For da får du en glidende overgang til den gamle igjen, hvis man da eventuelt skal gå tilbake til den. Det var lurt! Ha. Bjarte, ja, du er jo en av mine favorittgamlinger. Jeg har mange gamle venner, ja, men du er min favoritt. Å, fy sånn, det er så digg å høre. Ja, vet du hva jeg har lyst til? Nei. At du skal starte hele kalas i dag. Fantastisk. Da skal jeg starte med en SMS som kommer fra en lytter, ja, med, som har startet et nytt verksted. Nei. Et one-liner-verksted. Han heter Kristoffer, han skriver følger. Sitter her og hører... Hei, Kristoffer. Så du skulle si hva verkstedet heter også? Ja, det kommer. Oh, unnskyld. Jeg leser hele. Du er min favorittgamling, kom igjen. Takk skal du ha. Sitter her og hører på podcasten deres. Kjempebra, skriver han. Og nå har jeg nettopp startet et nytt one-liner-verksted som heter SOV. Eller? Stord One-liner-verksted. Stord? Eller SOV. SOV kan man jo også si. SOV? SOV, ja. Ja, det er, ikke SOV. Jeg synes det hadde så mye kulere ut, jeg. Ok. SOV, ja. Men det viktigste er at det er Stord One-liner-verksted. Må vi bare her prise kommer... herren for at de får støtte fra kommunen og fylkesting. Jesus Christ, skal vi komme til det? Vær så god. Vær så god. Du er min favorittgamling også, vet du. Takk. Nei, jeg skal ikke avbryte med det. Her kommer min første one-liner. Noensinne. Nei, fra SOV. Akkurat. SOV, sov. Det er bedre å tisse på stolen enn å stole på tissen. Åh, jeg kan bare si meg en gang. Det er ikke verdens beste one-liner, men nå skal vi ta hensyn til at det er den første one-lineren som kommer fra Stord One-liner-verksted. Vi har ikke hatt noe verksted der tidligere, så la oss tenke på det. Det er viktig, men det er også viktig for da Kristoffer og hans verksted å sette seg inn i hvilke one-linere som vi har brent av her. Absolutt. På lufta. For det er bedre å tisse på stolen enn å stole på tissen. Den har vi hatt før. Det er faktisk ikke bare en one-liner, men det er også kombinert one-liner-dilemma. Ja, og dessuten er det jo også en feil one-liner. For det er ikke bedre å tisse på stolen enn å stole på tissen. Det er det faktisk ikke. Det er mye bedre å stole på tissen enn å tisse på stolen. Nå er det sikkert mange der ute som hører på nå, som lurer på om vi er et sånt program. Det er vi ikke. Det er vi ikke. Dette her, Kristoffer, lykke til. Det er bra at du har startet et verksted. Kjempebra. Men du har langt igjen. Det er mye å gå på. Men det virker som han skjønner det selv også, utifra det han skriver her nå. Kanskje jeg skal ta en one-liner som ikke er så eldgammel som folk har hørt før, så kanskje ikke alle lytterne slutter å høre på, i hvert fall. Jeg tar en jævlig morsom one-liner som kommer fra Onkel Runkel. Hei, Onkel Runkel. Hallo. Han sier som følger, han bekrefter det. Hvilken... Nå er lov å gjøre feil i ny og ned. Hvilken fugl flyr høyest, spør Onkel Runkel. Onkel Runkel, hvem? Det vet jeg ikke. Nei, det er jo høna til flyvertinna det da. Jeg må bare si det at... Det var småfrekk. Jeg må si det at jeg skjønner at det er høna til flyvertinna, men det heter det ikke lenger. Nå heter det kabinpersonale. Så det må være, det er høna til kabinpersonale. Og hvis kabinpersonalet er en mann, så har han da med seg en høne. Da må han ha med seg en høne i så fall. Men det fraktes jo høner hele tiden. Absolutt, absolutt. Ja, og på fly, ja. Du ser jo sånne bur med høner som går opp transportbåten der hele tiden. Men det er ikke så ofte at det er flypersonalets høner. Ja. Jo, de har, altså deres personlige høner. De har en trillebag, og så har de ofte sånn trillebur med høner i som de da tar med. Skjønner. Ja. Ja. Vet du hva? Jeg har lyst til å ta en selv, jeg. Ja. Som du har laget selv? Nei. Jeg har lyst til å ta den fra en som kom fra Dåparløkka, one-liner-verksted. Hei, Dåparløkka. Hei, Dåparløkka. Og sjefsdåper Dag Erik har skrevet denne. Er dere klare, gutter? Ja. Hvorfor kan ikke jeg drite når idrett... Den var kul. Den synes jeg passer. Absolutt. One-liner-mekking er nesten idrett. Ja. Rekker vi en kort en til før vi må høre en sang? Vi rekker vel en lang en til og med. Kanskje jeg skal ta en nå, selv om det egentlig er din tur, Bjørte? Ja, men shoot. Det er fra Espen. Hei Espen! Han skriver på så dialekt. Jeg må bare orientere meg om hva slags dialekt jeg skal lese den på. Det burde han ha skrevet. Ja, det er vanskelig. Kanskje det er nord... Ta Nordmøre, du. Ja. Ta Nordmøre. Nordmøre kan jeg ikke. Kan jeg ta Bodø? Ålesund-aktig. Jeg tror det er Bodø. Ja vel. Hva var det skjedd hvis du våkner en morgen med skreve fullt av svarte og hvite dotta? Vet ikke. Da har du gjort det selv, med selbuvotta. Nei! Det var jo en dikt. Ja. Gratulerer. Men Lord! Hvis dere vil at vi skal skrive det fremfor i en bestemt dialekt, så skriv det på. Gjerne med sceneanvisninger og så videre, ja. Så blir det lettere for oss som skal lese opp disse her. Kanskje en dag så kan vi ha radioresepsjons sketsjverksted også. Her kommer det inn fra Tommy, som bor i Stoke. Nei, så langt unna. Ja, det er ganske langt unna. Er det er i Great Britain, er det det? Ja, det er Great Britain. Mm. Hallo. Hallo. Gutter, skriver han. Hallo. På norsk. Hørte om muslimen som ville ha en hjemmemekka? Lord! Vi skal jo passe oss litt for det å fokusere så mye på hashish. Ja, jeg tror det var rase. Og det var rase du reagerte først og fremst på? Ja, eller religion da. Ja, jeg tenker på at hjemmemekka, det er vel nok en hash one-liner. Ja, det er vel det. Og det får jeg bare beklage. Stryker du den vi hørte? Ja, fint. Det var lurt. Frem mot nyhetene så skal du få høre Rave Rockers og deres nye single Falsk. Send oss gjerne flere one-linere. 1987 kodord er resepsjon. Vi er ikke så ironiske som vi kanskje høres ut. Vi elsker dette her. Vi synes det er fantastisk. Frem mot nyhetene altså, Rave Rockers. Dette er P3. P3. You made me like it, 1990s, i radioresepsjonen på NRK P3, and it's Friday, I'm in love. Kan ikke vi prøve å synge den tostemmen, for jeg synes det er det fineste med den sangen. You made me like it more and more, more and more, more and more, more and more. Vet du hva, vi er så musikalske. Ja, vi kan brukes til alt. Absolutt. Og det gjør folk også. Vi bruker oss på gjerne event til din bedrift. Ta kontakt med oss, 1987 kodord resepsjon. Vi tar 60 000 for en hel aften. Halvtime. Ja. Jeg bare sier at vi har jo fått kritikk fordi at vi ikke har satt oss inn i innholdet av de forskjellige melodiene som vi spiller. Mm. Denne låten her har vi satt oss inn i. Den handler om dans. Mm. At de har i den gruppen her blitt mer og mer begeistret for dans. Ja. Det vil si på gulv og i tak. Dancing in the ceiling. Sier du det? Dancing in the ceiling. Dancing on the floor. More and more, more and more. Men det må jo også da handle om at en eller annen ekstern person har kommet inn og gjort det interessert i dans. Ja, ja. Derfor sier you made me like it more and more. More and more. Ja, more, more and more, more and more. Kanskje de har hatet dans i hele sitt liv, og så kommer da plutselig en dame som de blir da alle forelsket i, og som er veldig interessert i dans, så smitter det over på de, så får de den dansegleden, lærer de Riverdance for eksempel, og så har de blitt gærne på det. Hvis jeg skulle bare sett teksten i overført betydning, så kan det bety at de som er med i gruppen The 1990s er i ferd med å bli voksne. Mm. Fordi man har opponert hele livet. Jeg synes dans er teit, akkurat som Jason Priestley sin rollefigur i Beverly Hills 90210. Han danset aldri. Men det var, tror jeg, mest fordi han var ung, at han egentlig ville danse sammen med vakre jenter på byen, eller i selskap. Ja. Hvis vi skal finne en rød tråd fra 90-tallet, de heter jo 1990s. Derfor jeg trekker frem Beverly Hills 90210. Konge, jeg trekker en tråd til. Flere tråd, kom igjen. Flere tråd. Og det er da Dancing in the Ceiling, som de synger her. Ja. Vår store helt Lionel Richie hadde jo en låt som jeg tror var på 90-tallet. Ja, det tror jeg nok var 80-tallet. Ja, akkurat. Ja. Det virker som 90-tallet for meg. Ja, da tenker du på The 1980s, du da. Det er et annet band. Altså, la oss si det sånn. 90-tallet, altså 80-tallet var vårt 90-tallet. Jeg skjønte ikke. Tenk på Falklandskrigen, og så videre. Når var det 80-tallet? Tidlig 80-tallet, ja. Men i hvert fall Lionel Richie hadde en slager som heter Dancing On the ceiling. Ja. Det var in the ceiling. I tillegg til all night long. All night long. Du skal ikke tygge gummi når du er på gang. Bjørte, apropos sang og dans. Ja. Det bringer oss videre til Alarmprisen 2007. Og du er jo en slags sjefskommentator for dette arrangementet som går av stabelen. Og koreograf 27. oktober. Går av stabelen og koreograf 27. oktober Hvorfor snakker du om alarmprisen? Hva er grunnen til det? Mm. Jeg snakker jo om det selvfølgelig fordi at vi skal være konferensier på dette arrangementet her. Mm. Og hvis du har anledning som du som hører på, å komme til sentrumscenen i Oslo. Du snakker alltid veldig lavt når du snakker. Ja, for du virker som du er så redd for å si det. Du må jo selge deg, ikke sant? Tenk salesperson. Jeg er intens. Jeg kan ta på høyre, hvis det er greit. Ta på litt høyre. Så kan du komme til sentrumscenen lørdag 27. oktober. Og så får du med deg et fantastisk show. Flere av Norges ledende pop-rock-orkester skal stå på scenen i sammen med tre av Norges ledende radio-personligheter. Tore Sagen, Steinar Sagen, Bjarte Tjøstheim. Det er deg, siste. Det siste var meg, ja. Vet du hva, det høres ikke ut. Selv om du sier at det blir fantastisk, så det høres ikke fantastisk ut, det showet. Men vi kan jo love da, og kors på halsen din, Bjarte, ja, at det kommer til å bli veldig bra. Det blir veldig bra. Nå har jo vi... Bare skru ned igjen. Nå har jo vi en tendens til å overselge ting vi holder på med veldig kraftig, og så blir publikum veldig skuffet. Nå har jeg valgt å ta lærdom av det. Nå underselger jeg det showet der. Hva sa du? Hørte du hva sa det ene der? Underselge! Underselge! Vår innsats på det showet der, og så skal du se at det blir... Nei, det kan jeg ikke si. Herregud, som jeg gleder meg. Men det er altså da, det er den nye Spillemannprisen dette her. Det er Alarmprisen 2007 tar over for Spillemannprisen. Spillemannprisen er nå herved bare dritt. Mm. Og det er Alarmprisen som gjelder. Det er nye, unge, freshe, bra artister. Ikke gamle surre som Spillemannprisen. Ikke Vestlandsfan for eksempel. Vamp og surre. Nå snakker du også veldig lavt, Sina. Jeg gjør det. Jeg beklager det. Men ok, da har vi det oppklart det. Dette var informasjon. Bra at dere tok det til dere. 27. oktober. Vi skal høre det Dandy Warhols Bohemian Like You i radioresepsjonen. Og snart skal vi ta flere one-linere med den gamle kjenningsmelodien. Tror dere det? Nå snakker vi om alt som skjer. Fantastisk. Jeg beklager det. Det blir sjukt. Det skal ikke være mulig. Vi tar en liten pause. Vi tar en musikalsk pause med Dandy Warhols. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Vi er i gang igjen med one-liner-spalten her i radioresepsjonen, og vi hørte det Dandy Warhols med Bohemian Like You, eller på norsk... En bohem liker deg. Ikke en bohem, men bohem. Bohem liker deg. Mm. Det er den handler om at... Ubestemt form flertall. Ja, beklager. Hvem har lyst til å gå i gang? Jeg vil gjerne begynne... Kan jeg få lov å begynne med to one-linere? Oi, så spennende. Hvorfor det? Du vil forstå det når du hører det. Okay. Er de linket sammen på noen måte? Ja, absolutt. Er det føljetong one-linere? Det er rett og slett føljetong one-linere. Hvem er det fra? Den første kommer fra Hanne. Hei, Hanne. Hvem vil ha kaffe når bjør te? Søt, god kvinnevits. Søt, god kvinnevits. Her kommer en fra Spurulven i Trondheim. Hei, sant, Spurulven. Hva er verdens mest uenige type te? Skal vi se, verdens mest uenige kamomile-te? Nei, det er feil. Nype-te? Nei. Pist-te? Indisk-te? Protester-te. Selv om det var føljetong, så følte jeg ikke at man måtte ha hørt den første for å skjønne den andre. Nei, absolutt ikke, jeg skjønner det. Men jeg synes det var to typer tevitser. Sånn er ofte en god føljetong. De skal klare å stå alene. Ja, heldigvis. Det er hver av delene, altså. Ja. Men føler du da for eksempel Sopranos, den episoden kan stå alene? Det kan du jo ikke. Nei, det er mye du må huske. Det er en god føljetong. Absolutt, absolutt. Jeg kan godt ta en one-liner her nå, hvis det er min tur. Ok. Det er fra en som kaller seg The Man with the Plan. Hey, the man with the plan. Hello. Han skriver som følger: hvorfor kan ikke jeg spille boccia når David Crockett? Vet du hva? Det var en uvanlig, god og uskyldig, men morsom one-liner ifra Tore Sagen. Ja, jeg skulle så gjerne ønske at fenomenet David Crockett het David Crockett Player, men det gjør han særlig ikke. Du skal ikke se bort fra heller, Man with the Plan, at du skal få lov til å spille boccia en dag du også. Ikke sant? For han spør jo, hvorfor kan han ikke jeg? Jo, du vil få lov. Ja, det gjør han helt sikkert når David Crockett Player. Jeg har også faktisk tre one-linere. Og dette her er en e-post vi har fått fra en som heter Mathias. Hei, Mathias! Og Mathias er svensk. Han er veldig stor fan av radioresepsjonen, til tross for at han er svensk, tenkte jeg det. Men de er mange svensker som reiser til Norge for å jobbe, fordi de tjener bedre her, så kan de reise tilbake til familien sin og fostre de opp i et fint, flott hjem utenfor Luleå. Luleå, ja. Men i hvert fall, uansett, Mathias skriver... For øvrigt, ja, han skriver masse lange mail. Du kan ha sånn boble i halsen stemme, altså. Jo, jeg tenkte du skulle ta alt på svensk. For øvrigt tycker jeg det er synd at ni inte har tagit upp alla barnvitser som one-liners. Till exempel, och här kommer det då på rekordrad. Och jag tänker vi tillåter alla barnvitser siden det er på svensk, tänkte jag. Alla barnen. Alla barnen åt hamburgare. Alla utom Johnny, det var hans pony. Nice. Ta utgangspunkt i at ponyen har blitt til burger. Absolutt, det må man jo. Alla barnen så på när lastbilarna krockade. Alla utom Stellan. Han satt emellan. Nei, krockade var det en. Krasja på sånt. Stellan er også et svensk navn, vet du. Emellan også. Stellan Skarsgård. Ja, kom igjen med siste svenske alle barna one line of vits. Fantastisk. Alla barnen hadde teoretisk seksualkunnskap. Alla utom Tore och Vera, de praktiserar. Du hade en svensk där som förutsatte att den svensken här hade självironi. Ja. Han. Ja. Ja. Låter så gott för det Tore var med i den. Ja. Ja. Jeg har så mycket självironi eller jag ser för mig som mig själv i den situationen. Och samma Vera, säkert Vera med Karlsen, hon gamla för att de gamla. Och hon gamla vegetarianern där ja. Det är säkert det han tänkte på. Jeg kan ta tre one-liner fra Larkollen one-liner-byrå. Hei, Larkollen! Hvordan går det der ute på Larkollen? Hvorfor kan ikke jeg være i stua når Carl i hagen? Hvorfor kan ikke jeg være elg når Vigdis gjort? Hvorfor kan ikke jeg stoppe når Anne Holt? Nei, nå blir det veldig mye galskap her, altså. Jeg må få lov å ta en one-liner som egentlig ikke tillatt, men den tillatt fordi man har lurt den inn på en mors... Jeg tar det på nytt. Det jo ikke lov å sende hilsener til i radioresepsjonen. Det lov, men det blir ikke lest på radioen, og måten man kan gjøre det på rett og slett å lure det inn i en one-liner. Nå håper jeg at punchline i denne one-lineren ikke en fryktelig kjent person, som jeg ikke vet hvem men at det en venn av Toa. Hvis det jeg håper det en venn av Toa. Men okay. Ikke gjør så mye ut av det, bare ta den. Kanskje best det. Hvorfor kan ikke jeg le rent? Og sent, når Heidi Lorentzen! Oh lord. Du, nå har jeg liksom tatt en. Ja, ikke kjent hun, Heidi Lorentzen? Ikke veldig, eller ikke kjent sånn til jeg vet om det. Lorentzen, det egentlig to punchline. Ja, det ja. Tobias har sendt oss. Tobias har sendt oss en one-liner, og han har laget en ryddig og en fin one-liner ut fra en one-liner som i utgangspunktet var ganske grov og gikk på incest og pedofili. For det, dere kan sikkert den one-lineren. Det bedre med to på åtte enn en på 16. Ja, den kjenner jeg til. Ja. For den grov, for det sånn, man heller ligge med to åtteåringer enn en på 16. Må ikke ligge med to. Her kommer en koselig en av, vet du. Han har gjort det litt annerledes, sånn. Det bedre å bli to på 16 enn ei på 32. Ja, form over den, ikke neika. Ja, absolutt. Kan jeg ta en på nynorsk fra Asbjørn? Hei, Asbjørn. Ja. Hvorfor kan ikke jeg unne meg en matbit når det norske teaterrett? Det er høy kvalitet i dag. Jeg skjønner at one-liner-verkstedene har jobbet med seg selv og enkeltpersonen også har jobbet med seg selv, satt seg ned og skrevet knallgod one-liner. Det spirer og gror der ute. Fader, jeg blir varm under singleten og tenker på det. Det er ikke bevegelse i 40 tommer, vel? Vi er ikke et sånt program, Tore. Nei, det jo ikke, ikke et sånt program. Jeg tror vi skal runde av hele spotten. Ja, det er noen som har en som virkelig brenner inn med. Ja, Bjørte, kom igjen. Nei. Tore, jeg brenner ikke inn med noe. Jeg har et, kan ta en da. Ja, hvis du brenner inn med, så. Bli med på konkurransen. Vin Diesel! Det var fra Kent. Oi, oi, oi. Nei, for en fredag det folkens. Håper alle som hører på har det all right. Enten de her eller der, eller om de jobber, eller om de har fri, eller om de ligger på sykehus, kanskje. Ja, arbeidsledig, fattig. De fattige, eller de arbeidsledige, har ikke så mye til overfor, for de kan skaffe seg jobb. Det er Norge, nok jobber i Norge per dag. Det viktigste jobben du gjør nå, fattig, det å skaffe deg en jobb. Ja. Nå høres vi ut som vi kommer fra Fisnes kommune hele gjengen her. Ja, jeg har vært der. Ja. Vi skal høre Amy McDonald i vårt program, som kalles RR på folkemunne. Dette Poison Prince. 3, 3, 3. Dette 3, 3, 3. Du hører på P3. P3. Det var Amy McDonald med Poison Prince her i radioresepsjonen på NRK P3. Norsk Rikskringkastings program 3. P3 er altså da ungdomssatsingen her på huset. Og det er ingen som kjenner ungdommen som det vi her i radioresepsjonen gjør. Mm. Vi er også manges favoritt weekendprogram. Absolutt. Har vi fått høre. Fått mange tilbakemeldinger på det og gjort undersøkelser på det. Og det er det varmer. Det blir vi veldig glad for. Veldig bra gjort av oss. Kan høre. Mm. Ja. Jeg synes at det er veldig lenge siden jeg har fått lov å ta mantra til radioresepsjonen, som er ganske viktig og ganske søtt, som alle kan lære nå, hvis det er greit. Ja, gjør det, tror jeg. Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, et skapende radioprogram hver eneste fredag, lørdag, søndag. Ja, sånn blir det. Sånn blir det. Og i utgangspunktet så kom jo dette mantra opp på et av de aller første møtene vi tre hadde sammen. Det var før radioresepsjonen kom sammen. Da møttes vi på et hotell utenfor byen. Hele staben i radioresepsjonen, alle forfatterne. Musso, Pete, Carita, alle. Alle sammen. Vi hadde vel hele femte års etasje vi på det hotellet. Hotel Opera, er det ikke det? Jo, utenfor Oslo. Bare litt like utenfor. 70 mann og kvinner, kreative menn og kvinner som lagde dette programmet. Og da var det viktig at vi fant et mantra eller et eller annet. Vi jobber lenge med å finne noe som kunne holde, sveise denne gjengen sammen. Sånn at vi dro i samme retning, rett og slett. Det var da vi også fant på det der all night long. All night. All night. All night. Husker Alfonso som var en tekstforfatter. Han sa, ok, det er viktig når du skal starte programmet, finn på noen taglines. Altså ting som folk kan si der ute. Lur folk til å si, gå rundt og si all night long når det er fulle, for eksempel. All night long, og synge på den sangen. Det er akkurat som vi prøver med den der la meg være ung, yeah. Så vil vi at dere der ute skal si det. For eksempel når man er på fest og koser seg. Det høres kynisk ut. Ja, det er veldig ganske kynisk. Men sånn er underholdningsbransjen. Hvis dere har vært der, så vet dere det selv. Absolutt. Ikke alle, de færreste har jo vært der. Det er sant, dessverre. Men jeg må bare innrømme å si det. Jeg vet ikke om jeg har lov å si det, men jeg sier det likevel. At etter at vi så har kommet i gang med radioresepsjonen, så har vel vi tre dratt en annen retning enn ønsket var for resten av redaksjonen. Alfonso Musso backer oss opp, men resten av redaksjonen hadde lyst at programmet skulle dra i en litt annen retning. De hadde ikke trodd at dette var et sånt program. Men det har det blitt. Rebecca og Rita blant annet dro til USA, begynte å skrive for John Stewart, det politiske talkshowet som går på NRK 3, er det vel? Ja. Så vi har jo fostret opp en del gode tekstforfattere her også. Som dere sikkert husker, dere som har vært med oss som lytter i dette programmet helt fra starten av, vi var mye mer politiske helt starten. Ja, hvis dere husker det. Da hadde vi blant annet Know My Body, Love My Body. Ja, politisk. Ja, men fordi de gikk på det der kroppshysteri, ikke sant? Vi prøvde å sette fingeren på det. Men det var også det. Den politiske kroppen, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Nei, jeg skjønte ikke. Nei, men tenk litt på det. Tenk litt på det. Vi skal snart møte Trude, søstra vår, Tore. Jeg har brutt litt kontakt med henne. Men du ringer, eller hun ringer deg stadig vekk. Ja, det stemmer. Det gjør hun også, eller gjorde hun også i tidligere dag. Ja, det er korrekt. Og du tar alltid opp de samtalene. Ja, jeg pleier å trykke rekk før jeg tar telefonen, det gjør jeg alltid. Men det trenger ikke dere å begynne med. Lurt. Vi skal høre The Jackson 5 med klassikeren I Want You Back. Her hos oss, RR heter vi. Ha det. Nei, vi kan si ha det hver gang, for vi kommer jo tilbake. Vi bare stopper plutselig. Hva skal vi si nå? Jeg følte det gikk så fint. Jeg synes det stopper opp, ja. Synes du også det stopper opp, ja? Jeg føler det har jo en følelse av det stopper opp, dette her. P3. Dette er P3. Hallo, Tore speaking. Hei, Tore. Gjett hvem som ringer deg, ja. Er det favorittsøstra mi som ringer? Hei, Trude. Ja, favorittsøstra di. Slapp av, du er favorittsøstra di. Du har jo bare ei søster, jo, Tore. Ja, jeg vet jo det, da, Trude. Jeg prøvde bare å være litt artig. Det der er grunnen til at jeg ikke hører på de der jævla programmene deres, Tore. Den der ironien, den har jeg aldri forstått meg på, ja. Men det der er dem litt mer tydeligere på P1, Tore. Det må jeg innrømme. Der kaller de meg spade for ei spade. Ja. Ironi er jo ikke så vanskelig å skjønne, da. Tror du det er bare at man sier det motsatt av det man mener? Men når jeg sier at du er favorittsøstra mi, så er det da mer en dobbelt ironi, det da. Din jævla ordrunker, Tore. Nei, du skulle blitt rørlegger, du vet du, sånn som mutteren og fatteren hadde ønsket seg. Det var ikke tillit til at du begynte i NRK, vet du. Du visste det, ikke sant, Tore? Nei, det visste jeg ikke. Samme faen. Hvordan går det med deg, sånn ellers, mener jeg? Nei, det rusler og går, og du også. Ja, med meg går det så bra at jeg har sluttet å røyke nå, da. Så det er veldig deilig. Jeg tror faen meg jeg har godt av det, Tore. Slutt å røyke, jeg synes det høres som du røyker nå, jeg. Jeg er ikke så veldig villigstert menneske, så jeg trapper ned sakte, men sikkert, da, vet du. Hvor mange er du nede i nå, da? Nei, jeg røyker fortsatt 30 om dagen. Ja da, akkurat nå så driver jeg og trapper ned merke da. Og jeg røyker jo rødprins, så da ble jeg ferdig med i forrige uke. Og denne uka så røyker jeg 30 prins mil om dagen i en uke, så 30 ekstra mil uka etter det, og så videre, helt til at jeg har vært igjennom alle merkene da. Så begynner jeg på nytt, der jeg røyker 25 om dagen, rødprins, light, ekstra mil, og så videre. Det kommer til å ta litt tid, merke. Tid, ja. Å ja, det skal jeg fortelle deg, Tormann. Ja, herregud, med det tempo her så er jeg røykfri høsten 2011. Så det skal bli deilig, Tore. Jeg er så drittlig av disse sigaretter, ja. Ja, det skjønner jeg. Hørte at jeg snart får erstatningspenger, da? Jeg anmeldte jo han sjefen på Babyland for voldtekst i vinter, ikke sant? Ble du voldtatt? Nei da, Tore, slapp av. Jeg la opp til deg. Alt med den dritseks i toppen, og kunne liksom se vortene stikke over kanten. Flørte med en som bare det. Gnein på balla og kjørte på. Og så lå jeg med en på barnevognlagret, da. Skikkelig heftig intercourse og ganske digg ligg. Klarte å knele tre tvillingvogner, da, men shit, så var det bare drosje rett ned på voldtektsmottaket og ta bilder og bli avhørt og hele pakka, da. Og masse frem og tilbake og anmeldelse og hele greia. Så nå har jeg gått med på forlik, da. Så neste uke så kan det stå 220 000 blankpolerte norske kroner på kontoen min, Tore. Da blir det sprudelvann og pizza fra Peppestore. Så du har ingen moral? Du ble jo faktisk ikke voldtatt, Trude. Synes du ikke det jævlig dårlig gjort mot han sjefen din, da? Hørte ikke hva jeg sa, Tore? Når jeg får penger, så blir det pizza fra Peppes. Den dyreste pizza fra Peppestore. Men Trude, vet du hva du holder på med nå? Faen, Tore, bare ta overgriperen side. Ja, men det var jo ikke noe overgrep, Trude. Å ja, øye som ser det, Tore, øye som ser. Greit. Tyrkerne? Vi klarer seg, vet du. Vi skal til Alanya og besøke foreldrene hans neste uke. Skal prøve å få med noe katt over til Oslo igjen, da, så han har litt lommepenger frem til jul. Ja, ikke ta noe i din koffert da, Trude. Slapp av da, Tore. Jeg klarer meg, jeg vet du, ta vare på meg selv, jeg da, vet du. Jeg har tatt et brett med barbital og drikket noen dobra nå, da. Det er bare et rop om hjelp allikevel, så hvis du ikke skal noe etter jobb, så kan du stikke innom og se om jeg lever. Ha, ha, ha, ha, ha. Kjøp med noen familie deg og Pepsi Max, da, så lager jeg taco. Ok. Ja, fint, Tore. Jeg er glad i deg, vet du. Jeg er glad i deg. Det er broren min, du. Ja. Jeg er glad i deg. Ja. Ha da, Tore, man. Ha da. Ha da, du. Nei. Ha da. Nei. Kaiser Chiefs, Ruby, før det Rilo Kiley i med Silver Lining her i Radio Reception på NRK P3. Og Ruby, jo, ja, unnskyld. Nei. Ruby var jo da han som skjøt Lee Harvey Oswald. Ruby? Ja. Jack Ruby. Oi, dette kan jeg så lite om, merker jeg. Dette er historie fra min ungdom. Du kjente Ruby, eller? Ja. Dessverre. Dessverre. Eller jeg kjente han ikke. Jeg hadde vært bare i baren hans og tatt et par drinker. Han hadde en egen bar? Jeg tror det. Er dette sant? Nå må du ikke kjenne med meg. Er dette sant? Er noe av dette sant? Det er relativt sant. Har du vært i baren til Ruby, som vi ikke vet om er? Ja, Jack Ruby. Ruby som skjøt Lee Harvey Oswald? Ja. Ruby? Ja, Ruby. Hvorfor synger de så lett bært om det, Kaiser Chiefs? Ja, det var jo det nitriste greia. Ja, så er det jo også samme Ruby som Casino Steel og Gary Holton sang om. Nei, nå, Ruby, dette er bare you. Hva med Ruby Tuesday? Nei, det er ikke Jack Ruby, det er Ruby Tuesday. Ok, det er annen Ruby. Ja. Nå, dette her er ikke noe morsomt, for dette her har jeg ikke noen referanser til. Nå driver du jøn med yngre folk. Du driver jøn med folk som er yngre enn deg. Jøn og jøn. Hvilken stand-up-artist har du mest respekt for i hele verden, Tore? Ja, jeg synes jo at jøden Jerry Seinfeld er veldig dyktig, og han har til og med klart å lage en morsom serie ut av sitt stand-up-materiale. Ja. Svært imponerende, svært morsom, sympatisk stand-up-komiker. Men det er ikke bare Seinfeld som har laget serie ut fra sitt stand-up. Ray Romano har gjort det. Ja, absolutt, men jeg synes ikke det fungerer like bra. Jeg synes ikke Ray er en så sympatisk type. Ti tommeltotter synes jeg var ganske morsomt. Tim Allen var morsom. Ja, en jeg har ganske store problemer med, selv om jeg synes han var ganske gøy i begynnelsen, var Pablo Francisco. Han skulle lage One man, one show, one guy, the taco man. Oh, you can go down and kill him. Oh yeah, I'm gonna get it. Det er akkurat som hører han. Det er akkurat som hører han. Det er veldig, veldig bra. Ja, ikke sant? Han gjør det ikke sånn bestemt. I'm hurt. I don't like it anymore. Arnold Schwarzenegger. Tror du jeg gjør mer, da? Ja, det tror du gjør mer. One man, one show, one program leader, Steiner Sagan. Nei, det var ikke så godt. Nei, det var bare bruke hans materiale. Arnold Schwarzenegger. Oh no, I don't like it anymore. Ja, det var... Så dere... Ja, det... Hvorfor gjør du ikke? Er det du som skal ha stand-up i dag, Steinar? Nei, det er meg. Nei, det er ikke sant. Det skal ikke være mulig. One man, one stand-up artist. One man, one man. Nei, du må kjøre på enda mer. Nei, jeg tror det er så flaut. Men kanskje jeg liker han Pablo Francisco likevel. Kanskje det hører sånn ut. Men hvem er din favoritt stand-up artist gjennom tidene, Kjøstheim? Gjennom tidene? Jeg synes jo, du har jo introdusert meg for en som heter Bill Hicks. Ja. Og han, må jeg si, han synes jeg er smart. Ja. Og morsom. Jeg mente å si morsom først, men smart. Det er smart og smart. Og morsom. Han er veldig død også. Ja, det er ikke noe å gjøre med. Nei. Det er rett og slett... Det, hvor herre tok han? Rett og slett. Så morsom var han. Han ville ha stand-up i... Han gjorde jo også gjøre med herren. Ja. Men det skal man helst men der, vet du hva, der tror jeg herren har såpass men ekstrem selvironi. Men da må jeg få lov å skyte inn at min stand-up i dag skal handle mye om herren. Oi, ja, det handler om Gud i min stand-up i dag, ja. Og Gud som leder eller sjef. One God, one boss. Ja, men er det den kristne guden, eller er det... Det kristne guden, ja. Det er kristne guden, ja. For det er ikke noe gjønn med muslimens gud. Han tør ikke, tror jeg. Det er, gutter, en liten wake-up call. Ja. Altså, den muslimske gud og den eller, islamske gud og den kristne gud er det samme gud. Ikke nærmere til å lede, ikke tull. Det er fra samme gud, inspirert av samme ånd. Ja. Så det er en ånd? Det er ikke samme bok. Boken er, ikke, den, boken er svært forskjellig. Men nok om det. Jeg har alltid trodd at muslimens gud var en gass, og så at vår gud, den kristne guden, var en... En fyr, liksom. Fyr, ja. Dude. Dette vet jeg ikke noe om. Vi skal høre One guy, one band, one tune. The people, this is common. Radioresepsjon i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Yeah! Tore Sagen! Tusen takk for det. Tusen takk for det. Jævlig hyggelig å være her i dag. Hey! Er det bra? Ja, kjempebra. Er det noen som tror på Gud her da? Ja. Nei. En som tror på Gud? Ja. Nei, faen, jeg tror ikke på Gud, ass. Jeg mener, det var som Gud... Hva er med han? Hva slags leder er Gud egentlig? Han leder liksom hele verden. Og hver gang folk blir gjengvoldtatt og torturert, så sier man bare, nei, Gud gir og han tar. Sånn er det bare. Nei, faen Gud, ass. Jeg mener, skyldere bare en flodbølge og dreper nærmere 200 000 mennesker midt i jula, som er Guds høytid, liksom. Så bare, nei, Gud gir og han tar. Sånn er Gud, liksom. Nei, faen, ass. Nei. Er det ikke på tide med et regjeringsskift i himmelen da? Jo. Hvor er mistillitsforslaget mot Gud da? Nei, jeg skjønner ikke. Han klarer ikke å styre 5 øre naturkatastrofer, global oppvarming, terror, overbefolkning, krig. Altså, det er ikke mange ledere som kan sitte med sånn merittliste da. Uten noen smaker, da, men det mener jeg, ass, faen. Hva hvis Gud har en hemmelig konto i Schweiz da? Er det greit at Gud har en hemmelig konto i Schweiz? Nei. Nei! Jeg tenker bare på, apropos hemmelig konto i Schweiz... Hvor er det sveitsere av pengene sine? Er det sånn at plutselig en dag så går det opp for dem at faen, jeg har pengene mine i en sveitsisk bankkonto? Kanskje jeg skal trekke meg? Kanskje jeg skal trekke meg som sykepleier? Kanskje jeg skal trekke meg som lærer? Kanskje jeg skal trekke meg som rektor? Faen, jeg mener. Det er alle kriminelle i sveitsere. Vær litt stille med stand-up. Hvorfor er sveitserne firkant av flagget egentlig? Sånn helt kvadratisk. Nei, for det matcher jeg det. Kjell meg igjen. Nei, det som er så, apropos Gud, jeg glemte å snakke mer om Gud, for faen Gud, han klarer seg så bra, men jeg tror du har mye med PR-apparatet han ser, da. Kirka. Jeg jobber bra for den, synes jeg. Lobber bra, men han mister oppslutning hele tiden, men fy søren, ass. Han holder det gående, ass, Gud. Ok, takk for meg, jeg heter Tore Sagen. Hva heter du? Tore Sagen. Kjent meg. Ja, så bra. Liten evaluering. Ja. Jeg synes du hadde ganske mye bra materiale, ja. Og du gjorde litt sånn som jeg gjorde i går, eller forrige uke. Jeg undersolgte det før jeg gikk på, og det var lurt. Ja, det er lurt, ja. Jeg synes du klarte å levere veldig mye bra puncher, ja. Og du banner litt mye fortsatt, men... Han er en rå stand-up-komiker. Ja, rå språkbruk, og et kontroversiell tema. Og det som jeg synes var kult, det var når du dro det over fra Gud, og så gikk du over til Schweiz. Det var veldig fiffig, så tenkte jeg at jeg kan ta en sånn sveitser-joke, og så... Men så fortsatte du inn i Schweiz, mer, masse Schweiz og bankkontoer, kjempemorsomt, men så... Aktuelt, råaktuelt, frekt, kritisk. Grovt? Bare ja, grovt. Grovt. Nei, bare stand-up, tror jeg. Men jeg synes ikke det var så kult når du gikk tilbake igjen. For da, jeg tror egentlig du, på papiret, eller i hodet ditt, så var du ferdig med din stand-up. Men du følte kanskje at jeg klarer å rive av en, sånn, på direkten, en morovits til om Gud. Men det klarte du ikke. Det klarte du ikke. Nei. Ja, hvis jeg kan få si noen ord selv helt til slutt, så vil jeg si at jeg synes også det gikk ganske bra sånn formmessig. Og jeg synes at noe materiale var bra, men det var ikke så bra struktur i det. Nei, det var litt av det at jeg kom tilbake til Gud igjen fra Schweiz. Men samtidig må jeg si at mye av det jeg gjorde i stand-upen i dag var improvisert faktisk. Nei, det er ikke sant. Det skal ikke være mulig. Jo, jeg surret rundt et manus. Men det trenger vi ikke å vite egentlig. Nei, det trenger vi ikke å vite. Nei, men da er jeg ferdig med det jeg skulle si. Hvilket ternekast vil du selv gitt hvis du skulle gitt et ternekast? Ja, jeg er ganske selvkritisk, så jeg vil nok ikke gitt noe særlig mer enn en sterk toer. Du, da er du streng med deg selv. You're up for a surprise. Ja. Jeg gir deg en treer. Fabelaktig, det er jo overall forventning. Ja, du får treer av meg. Nei, takk for meg. Jeg heter Tore Sagen. Ja, hva heter du? Tore Sagen. Vi runder av stand-up-spotten med Bruce Springsteen. Han var jo stand-up-komiker, han også i sin tid, før han brøt gjennom som komisanger. Dette er Radio Nowhere i radiosasjonen. P3. Bruce, Radio Nowhere i radioresepsjonen på P3, og denne fredagssendingen vår nærmer seg slutten. Håper du har hatt to forholdsvis lettbeinte timer sammen med oss her i radioresepsjonen. Hvis du snakker direkte til meg, så er svaret ja. Jeg snakker nå selvfølgelig til lytterne, okay. Fordi jeg er programleder i programmet, og tillater meg noen ganger å snakke direkte til deg som hører på. Fabelagt. Jeg snakker ikke til deg, Tore. Nei, jeg bare bekrefter at det er fabelaktig. Det er fabelaktig. Det som er så fantastisk med dette programmet, at vi plutselig så snakker vi, har vi en innbyrdesprat. Bare oss tre. Hvor folk føler at de kan liksom være den fjerde kompisen som sitter og hører på. Noen ganger så snakker vi direkte tidlig. Det er, dette her lærer man også etter å ha jobbet en 7-8 år i P3. Mm. Ingen som sier det til deg, du bare glir inn etter hvert. Ingen som sier noen ting. Nei, jeg ikke så sier det. Det har vist seg at det er din tur til å bli skutt i dag, Steinar. Viser det seg? Forklar lytterne hvordan det viser seg. Det viser seg i meldinger fra lytterne, og jeg tror mye av det har med at du hoster i stykker veldig mye av innholdet i sendingen i dag. Det er flere som sier det også. Ja. Du host, nå hosta du, Steinar. Slutt med host. Jeg kan ikke noe for det. Jeg har ikke hostemedisiner med meg i dag. Nei. Dessverre. Jeg burde selvfølgelig tenkt på dette. Og jeg er lei meg for det. Men jeg må hoste. Få en lege til å kikke på lungene dine. Det er sikkert ikke noe hyggelig syn. Vet du hva? Det tror jeg er et helt ordentlig hyggelig syn. Jeg tror det er begynnelsen på slutten, jeg. Det er en starten på kolde. Slutten på slutten, tror jeg faktisk. Ikke spøk med det, ikke spøk med det. Jeg har dødsangst, ikke vær så still. Nei, men da gjør vi det. Okay. Det er som skal få æren av å representere lytterne i dag. Jeg skal gå nærmere. Nei! Jo, det er sykt, Ove. Nå, nice! Skrevet! Hosten av, kjøkken! Jeg kommer til å hoste snart. Oi, oi, oi. Ja vel, vi er tilbake inn i morgen klokken 16. Hør på P3 hele tiden, og last ned vår podcast nrk.no /podcast. Slash, altså. Slash, ja. Her kommer en sang til Tore. A girl like you, bitch. Dette er Edwin Collins. Ha det bra! Ha det bra! Nå, akkurat nå, hører du.